odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Kończy się druga kadencja prezydenta Andrzeja Dudy. Czas na ocenę. Adam Wasiak nowym dyrektorem Lasów Państwowych zastąpił odwołanego Witolda Kosa. Szkocja walczy ze skutkami orkanu Floris. Dziesiątki tysięcy ludzi nie mają prądu. W południe w Pałacu Prezydenckim odwołanie ministrów. O 20:00 Andrzej Duda wygłosi orędzie, w którym podsumuje swoją prezydenturę. Poinformował o tym w Polsat News szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. To ostatni dzień urzędowania Andrzeja Dudy. Jutro w Pałacu Prezydenckim zastąpi go Karol Nawrocki. Andrzej Duda po wygranych przez koalicję 15 października wyborach parlamentarnych zaostrzył kurs. Niektórzy twierdzą, że słowa o wieszaniu za zdradę są symbolem, jak kończy urzędowanie. Wojciech Skurkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości prezydenta broni. Jego zdaniem słowa Andrzeja Dudy należy analizować przez pryzmat tego, co w Polsce się dzieje. Nie możemy odmawiać prawa głowie państwa, aby się w tych sprawach wypowiadała. Działaniami i słowami prezydenta zaskoczony jest senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Większość prezydentów, kiedy ich kadencja dobiega końca, to stara się pokazywać jako mężowie stanu, osoby, które potrafią łączyć, a nie dzielić. Sędzia Igor Tuleja powiedział, że po prezydencie wszystkiego się można spodziewać. Ten pomysł z wieszaniem niepokornych prawników to takie podsumowanie jego kadencji. Publicystka Newsweeka Dominika Długosz podkreśliła, że Andrzej Duda pręży muskuły nieprzypadkowo. Karol Nawrocki jest nowym idolem PiSu. I Andrzej Duda chyba mu trochę pozazdrościł. PiS cały czas odlicza dni, jakby to miał odchodzić opozycyjny prezydent. Pytanie tylko, czy ta zmiana kursu prezydentowi coś da, bo jeśli nie, to słowa między innymi o wieszaniu za zdradę zostały rzucone na darmo. Sylwia Białek, Polskie Radio. I jest nowy dyrektor generalny Lasów Państwowych. Ministra klimatu Paulina Henning-Kloska powołała na to stanowisko Adama Wasiaka. Zastąpił odwołanego wczoraj Witolda Kosa. Ludzie bez prądu, problemy na kolei. Szkoci nadal odczuwają problemy po wczorajszym uderzeniu orkanu Floris. Miejscami wiatr uderzał z prędkością niemal 150 km na godzinę. Jeszcze teraz Floris daje się we znaki mieszkańcom wysp na północy. W pozostałej części kraju jest spokojniej, ale efekty żywiołu nadal daje się odczuć. Na lotniskach w Aberdeen i Inverness opóźnione i odwołane połączenia. Dziesiątki tysięcy ludzi nadal nie ma prądu. Na 1/3 tras kolejowych problemy. W całym kraju zanotowaliśmy dużo szkód. Podróżni powinni sprawdzić obecną sytuację, zanim opuszczą dom. Mówi szkockiej BBC David Ross z firmy ScotRail. Wczoraj na festiwalach teatralnych w Edynburgu trzeba było odwołać ponad 100 spektakli, głównie tych, które miały się odbyć na tymczasowych scenach. Z kolei w Glasgow przymusową przerwę mieli aktorzy kręcący w mieście nowy film o Spider-Manie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Aż 302 osoby utonęły w Hiszpanii do końca lipca. To najwięcej od dekady. Najczęściej do tragedii dochodziło w Andaluzji, na Wyspach Kanaryjskich i w regionie Walencji. Do największej liczby wypadków dochodzi w akwenach niestrzeżonych, rzekach, stawach, prywatnych basenach, gdzie brakuje nadzoru ratowników. Problemem jest również brak wykwalifikowanej kadry, zwłaszcza w regionach turystycznych, gdzie sezonowe zapotrzebowanie przewyższa dostępność personelu. Już 3 na 4 ratowników pochodzi spoza Unii Europejskiej, zwłaszcza Argentynę. Hiszpańska Federacja Ratownictwa apeluje też o większą świadomość zagrożeń. Osoba tonąca zwykle nie krzyczy, nie macha rękami. Każde wejście do wody powinno być świadome i poprzedzone oceną ryzyka. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Ponad 2000 osób wyruszyło ze stolicy na Jasną Górę. Dla wielu pielgrzymka jest w planach co roku. To jest mój urlop, ale nie wyobrażam sobie innego urlopu. Intencje są ważne, ale myślę, że ważniejsze jest podziękowanie też za wszystko, co mamy, bo to wszystko jest darem naprawdę, więc że możemy iść po raz kolejny. Kocham chodzić, a modlitwa w drodze jest dla mnie modlitwą, która spala takie serce, ale też przyciąga tych, którzy są najbliżej. Że razem idziemy, razem wędrujemy i razem jesteśmy kościołem, który świadczy, kościołem w drodze i też takim kościołem młodym. Żeby nie było wojny, żeby był pokój. Pątnicy dotrą na Jasną Górę 14 sierpnia w przededniu uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południowym wschodzie dość pogodnie i bez opadów. Na pozostałym obszarze więcej chmur, przelotne opady, miejscami także burze. Na zachodzie, w centrum i w górach porywisty wiatr. Od 19 stopni nad morzem i na ziemi lubuskiej do 25 w centrum i 27 w Małopolsce i na Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Tak jest, mówimy po raz drugi. Olga Szućko audycję realizuje, wydaje ją Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Justyna Grabarz. Dzień dobry. John Mayer i New Light, nasze rozpoczęcie numer dwa, bo przed nami jeszcze 52 minuty, tak jest, wspólnego czasu. Postaramy się więc dobrze ten czas wykorzystać. Mamy dla Państwa kilka ciekawostek ze świata muzyki i kultury. Przed nami m.in. spotkanie z Martą Stańczyk z Filmoteki Narodowej, która zabierze nas na filmowe pokazy plenerowe w Finie. No właśnie, kino letnie to jest zawsze dobry pomysł na wakacyjne wieczory. Przed nami także oczywiście dużo muzyki, bo ta audycja muzyką w dużej mierze stoi. Przed nami m.in. płyta tygodnia The Star of the Queen of Life, a tą gwiazdą tytułową jest ona, Debbie Friday. Thank you. All I wanna do is party, tak śpiewa Debbie Friday. Podobno w tym utworze Debbie Friday inspirowała się mocno Lady Gagą, zresztą w ogóle na całej płycie The Star of the Queen of Life te inspiracje słychać, ale jednak artystka ma swój wyjątkowy styl. Fenomenalna, taneczna energia, ale też sporo takich łagodnych wokali, to wszystko tworzy ze sobą naprawdę bardzo dobre połączenie. Nie mogę się doczekać, aż usłyszę to wszystko na żywo, a będzie taka okazja, ponieważ artystka ogłosiła trasę koncertową po Europie, która ruszy w październiku tego roku. Start zaplanowano na 12 dzień października, a pierwszym przystankiem będzie Voodoo Club w Warszawie. Bardzo proszę, tak więc będzie można posłuchać tego wszystkiego już niebawem na żywo. Kto się wybiera? Palec pod budkę. Jakby co dobrego, tmpopolskieradio.pl to nasz adres mailowy, tam z chęcią przyjmujemy wszystkie wiadomości od Państwa. A teraz na naszej antenie Organek i Niemiłość. Patrzę ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów, z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą, na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. Thank you.

ze sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. W deszczu maleńkich żółtych kwiatów spokoju przy sobie, nie czując czasu. Twoje łzy miażdżą mi serce i usycha mi kwitny i ciągle chcę więcej. Po drugiej stronie, na pustej drodze, tańczy mój czas. Deszczu maleńkich żółtych kwiatów to zespół Meslowic, ale nie sam, bo z udziałem Marii Peszek. Już niebawem na naszej antenie fajny film Ryszarda Jaźwińskiego, a tak a propos filmowych i serialowych tematów, ja właśnie wyczytałam, że Hans Zimmer dołączy do Labirynta jako kompozytor muzyki do trzeciego sezonu serialu Euforia. Trzeci sezon ma mieć premierę w 2026 roku, no to już całkiem niedługo, a Hans Zimmer, znany no właśnie ze swojej pracy nad takimi filmami jak Incepcja, Interstellar czy Duna, po raz pierwszy będzie pracował przy serialu młodzieżowym. Jestem naprawdę ogromnie ciekawa, co z tego wyjdzie. Szczególnie, że jestem naprawdę sporą miłośniczką tego serialu. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, polecam serdecznie. I tak sobie przypomniałam, że w jednej ze scen drugiego sezonu serialu pojawia się taka oto piosenka Jerry'ego Rafferty'ego, Right Down the Line. I put them all behind, and it was you, woman, right down the line. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. to grupa Turnstile i Seeing Stars. A na zegarze kwadrans do godziny 11. Fajny film. Inny świat Doroty Kędzierzawskiej czy Rewers Borysa Lankosa to tylko niektóre z filmów, które będzie można zobaczyć w sierpniu w kinie plenerowym Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. W tym miesiącu cały repertuar związany jest z Warszawą i 80-leciem powojennej odbudowy miasta. Z Martą Stańczyk, reprezentującą organizatorów pokazów plenerowych, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Wśród wielu kin plenerowych, których jest naprawdę sporo latem w różnych miejscach Polski, no mamy też to kino szczególne, bo myślę, że z bardzo atrakcyjnymi, artystycznymi propozycjami. Zgadza się. Tak, zapraszam Państwa na nasz dziedziniec Fina na ulicy Wałbrzyskiej 3/5, gdzie jeszcze w sierpniu, w każdy piątek pokazujemy filmy. Te filmy są bardzo starannie dobierane. Każdy miesiąc jest poświęcony innemu tematowi. Ale szczególnie zapraszam warszawiaków na sierpniowe pokazy, których tematem są sny o Warszawie. I takim motywem, który nam przyświecał przy programowaniu tego kina plenerowego, było właśnie poświęcenie się rocznicy też, 80. rocznicy rozpoczęcia odbudowy Warszawy. Więc pokazujemy tam zawsze pełne metraże, ale zawsze też przy tych filmach mamy do czynienia z krótkimi metrażami. Będą to i animacje, i polskie kroniki filmowe. Są, rozumiem, takie dodatki do tych dłuższych fabuł. Tak, mamy krótkie metraże, które uzupełniają długie metraże, filmy pełnometrażowe i pod względem tematu, ale czasami również formy. 8 sierpnia pokazujemy dokument Inny Świat, którego bohaterką jest Danuta Szaflarska, który połączymy właśnie z takim bardzo znanym, krótkim dokumentem z tak zwanej czarnej serii Ludzie z pustego obszaru. I w jeszcze kolejny piątek zaczynamy pokazywać film Rewers, w którego tle widzimy budowę właściwie Pałacu Kultury i Nauki i to połączymy z polską kroniką filmową, z wybranym odcinkiem, gdzie właśnie widzimy ten taki czyn społeczny, to takie też bardzo propagandowe wzmożenie narodu, które miało powstawić ten pałac i miało to być taki symbol odbudowy Warszawy i to będzie ciekawie grało z rewersem, który pokazuje też mroczną stronę tego schyłku stalinizmu w Polsce Ludowej. No tak, nic dziwnego, bo rzeczywiście filmy Borysa Lankosza w ciekawy, myślę, bo nieoczywisty sposób odnosi się do tych początków lat 50., czyli absolutnie sierpień poświęcony jest Warszawie, no, co nie dziwi. Tak, tak. Temat Warszawy będzie obecny na każdym z pokazów w piątki sierpnia. Ostatni piątek sierpnia to już jest nasza tradycja, jeżeli chodzi o kino na dziedzińcu, czyli zapraszamy na Silent Disco. Chcemy świętować i odbudowę Warszawy, i zakończenie, sfinalizowanie kina plenerowego na Wałbrzyskiej, ale też wejść w dobrym nastroju w jesień i rozpoczynający się rok szkolny. Właściwie pomyślałem, że to Silent Disco powinno być na Mariensztacie, bo to ze starych polskich filmów powojennych właśnie pamiętamy, że jak odbudowywano Warszawę, to wieczorem można było potańczyć właśnie tam. Tak, przygoda na Mariensztacie zresztą też była w naszym programie, już niestety mamy to za sobą, była pokazywana jeszcze w maju, ale oczywiście to byłby świetny pomysł, ale zachęcamy, żeby warszawiacy też odkrywali Wałbrzyską i to, co Filmoteka na swoim dziedzińcu potrafi prezentować. Do czego namawiała nas Marta Stańczyk z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego w rozmowie z Ryszardem Jaźwińskim. Z Ryszardem Jaźwińskim, z którym usłyszą się Państwo również jutro o tej samej porze, no to zapraszamy do słuchania i zapraszamy do kin plenerowych. A co jest najlepsze przy kinach plenerowych? Oprócz pokazów filmowych, Brak deszczu również. Birdie i Rain Catchers to przed nami, tak w temacie deszczowym. The weight of the world was a feather